się i nie mogę jeszcze zasnąć. W twoje sny chciałabym wejść. Obim cię, usłysz mnie, duszę krzyk. Biedni szukam w nas i je. Cię, usłysz mnie, duszę krzyk, który zrodził męż. Dotknij mnie, zabierz mnie, daj mi znak, abym mogła trwać. Karmakoma i zostanę przy tobie. Pozdrawia nas wszystkich pan Michał, który czeka właśnie na lotnisku na boarding i pierwszy raz o tej porze włączył radio. No, najwyższy czas, panie Michale. A teraz my zaglądamy do tego, co dzieje się w kraju i za granicą. I tak też pierwsze wydarzenie w Warszawie, blisko 50 koncertów, wielkie dzieła i wybitni wykonawcy z całego świata. Dziś w Warszawie rozpoczyna się 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. To wydarzenie zainauguruje koncert symfoniczny w wykonaniu Szymona Neringa, Łukasza Dyczki oraz Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Muzyczne święto potrwa 23 dni. Jak zapowiada dyrektor festiwalu Stanisław Leszczyński, tegoroczna edycja wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, dlatego też na scenie dominować będzie muzyka polskich kompozytorów. Ignacy Jan Paderewski z oczywistych powodów będzie bohaterem tegorocznego festiwalu, ale nie tylko on, bo także Mieczysław Karłowicz, Zygmunt Stojowski, Ludomir Różycki, czyli cała plejada naszych XIX-wiecznych twórców, tak bardzo niedocenianych. Wśród nich najbardziej niedoceniany jest Paderewski, który stworzył wiele arcydzieł, które teraz dopiero odkrywamy. Tak powiedział Stanisław Leszczyński. Podczas festiwalu zaprezentuje się ponad 90 artystów i 18 zespołów, a wśród nich zwycięzcy konkursów chopinowskich i najlepsze światowe orkiestry. Będą też premiery, m.in. światowe prawykonanie utworu Fireworks Agaty Zubel. Będzie też można wysłuchać Halki Stanisława Meniuszki we włoskiej wersji językowej, wykonanej na instrumentach historycznych. Jak zapowiada dyrektor Radiowej Dwójki Małgorzata Małaszko, większość koncertów będzie transmitowana na antenie Polskiego Radia. A koncerty festiwalowe będą się odbywały w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego oraz w Bazylice Świętego Krzyża i na Zamku Królewskim. A festiwal potrwa do 31 sierpnia. To teraz jeszcze świat. W japońskim Nagasaki tu 73. rocznica ataku atomowego na miasto dokonanego przez Stany Zjednoczone. W uroczystościach będzie uczestniczył sekretarz generalny ONZ. W Waszyngtonie Narodowa Administracja do Spraw Oceanów i Atmosfery aktualizuje prognozy huraganów. W Las Vegas doroczna konwencja hakerów DAFCON, to organizatorzy tutaj spodziewają się około 10 tysięcy uczestników, a udział w konwencji jest, co ciekawe, anonimowy, żadne nazwiska nie będą rejestrowane. W Hajderabadzie w Indiach tutaj szwedzki gigant meblowy otwiera swój pierwszy sklep, w ogóle pierwszy sklep w Indiach. I na koniec jeszcze serbskie miasto Gucza, które organizuje huczny festiwal trąbek, w którym dziesiątki zespołów rywalizują na ulicach przez 4 dni. No, przez 4 dni huczny festiwal trąbek, to ja już nie wiem, co jest lepsze. Czy nasze 35 stopni w cieniu, czy ich festiwal trąbek. Mamy już 11 minut po godzinie 5, niebawem przed nami prognoza pogody, a także kalendarium muzyczne. Tell you what it means to live a broken dream. Then I begin to feel. I can tell you about my fears. You better save your tears. Don't fall behind. I can tell you to be mean, and nothing's ever green. Then I begin to feel. I can feel a change coming.

Nieodwracalne zmiany i kaliber 44 to teraz 20 minut po godzinie 5 i zaglądamy do dzisiejszej prasy oczywiście. Na początek Gazeta Polska Codziennie. Tutaj informacja o tym, że pacjenci są zaniepokojeni decyzją NFZ. Organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych obawiają się, że zarządzenie prezesa NFZ ograniczy chorym na raka piersi dostęp do nowoczesnych terapii gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Ta sprawa ma być tematem spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Jak informują koordynatorzy kampanii społecznej Choroba, pracuje z nią. Organizacje pacjentów onkologicznych, które od 3 lat walczyły o dostęp do terapii podskórnych, wygodnych w podaniu i bardziej komfortowych dla pacjenta oraz personelu medycznego i też niedroższych od tych w podaniu dożylnym, są te właśnie osoby poruszone działaniami podjętymi przez NFZ, których skutkiem będzie praktyczne pozbawienie pacjentek z rakiem piersi dostępu do tych terapii. Mimo, że Ministerstwo Zdrowia objęło tę terapię refundacją już w 2016 roku. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie. A my teraz zaglądamy do Gazety Wyborczej. I pytanie tutaj, czy upały spowodują blackout? Niezawodność polskiej sieci elektroenergetycznej wzrasta, ale na przerwy w dostawie prądu wciąż jesteśmy narażeni bardziej niż w większości krajów Unii Europejskiej. Operatorzy odpowiedzialni za przesyłanie i dystrybucję prądu łączą siły, by trwały one jak najkrócej. Na razie 295 minut. Taka przerwa w dostawie prądu przypadała w zeszłym roku na każdego z nas, na przykład z powodu awarii, podczas gdy na przykład w Skandynawii czas, w jakim przeciętny obywatel boryka się z brakiem prądu, to tylko minut kilka. Ryzyko odcięcia od elektryczności wzrasta przez zmiany klimatu. Rok temu w szczytowym momencie burzowego sierpnia ponad 600 tysięcy odbiorców spędziło wieczór przy świeczkach lub musiało przerwać produkcję. W tym roku mamy długotrwałe upały, które też grożą przerwami w dostawach prądu. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. A my na koniec jeszcze zaglądamy do Rzeczpospolitej. Tutaj wywiad z Hirkiem Wroną, naszym dziennikarzem muzycznym Trójki. A tematem rozmowy jest Kora. Jak mówi Hirek Wrona, wydobywała z ludzi piękno. Była też synonimem wolności, kobietą niezależną. Może nie nagrywała patriotycznych piosenek, mówi Hirek Wrona, ale w jej tekstach szeroko pojęta wolność przebijała się na każdym kroku. Ludzie to czuli i wiedzieli, że ona nie oszukuje. Miała w sobie olbrzymie pokłady empatii, wrażliwości zarówno artystycznej, jak i zwykłej, ludzkiej. Cały wywiad można przeczytać dziś w Rzeczpospolitej. Zachęcam Państwa do tego, a już więcej z prasy będzie można usłyszeć po godzinie 6 w dzisiejszym porannym. Zapraszamy do Trójki. My na zegarach mamy 23 minuty po godzinie 5. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi. Lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą. A gdy spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał. Z tego, co się później stało, kolans był niemal. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości. Bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przodzie, nie na zbyt świadome. Razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalon. Tak jechali wzdłuż pagórka, słońce wyszło z chmury. Dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Józek i dziewczyna. dziewczyna młoda żyli potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. To był Jerzy Igor i sanki. Brr, i od razu się zrobiło trochę chłodniej, ale dziś będzie gorąco, to Państwu przypominam, przed wyjściem do pracy proszę się ubrać odpowiednio lekko i wziąć ze sobą coś, jakieś nakrycie głowy oraz butelkę wody, zimnej najlepiej. A my teraz zaglądamy do kalendarium. I tak też w 1909 roku, w sierpniu właśnie, 9, urodził się Jan Legowicz. Filozof i historyk filozofii, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Redakcyjnego serii Biblioteki Klasyków Filozofii, autor książek i licznych artykułów, m.in. Zarysu historii filozofii. Na jego właśnie podręcznikach wychowały się pokolenia filozofów. Zmarł w 1992 roku. To przypomnę, Jan Legowicz. W 1914 roku urodziła się Tove Jansson, fińska pisarka, pisała w języku szwedzkim oczywiście, malarka i ilustratorka, ilustrowała m.in. książki Tolkiena, no i jest przede wszystkim autorką cyklu książek o muminkach, a także laureatką, co ciekawe, Polskiego Orderu Uśmiechu. Zmarła 27 czerwca 2001 roku. W 1939 roku urodziła się Maria Czubaszek, poetka, pisarka i satyryk, także scenarzystka, felietonistka i dziennikarka. Najbardziej znana z tekstów satyrycznych pisanych dla znanych aktorów i prezentowanych chociażby w radiowej Trójce. Słuchowiska te były emitowane w programach Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy, Ilustrowany Magazyn Autorów i Powtórka z Rozrywki. To także autorka tekstów wielu piosenek, takich jak Rycz, Mała Rycz, Wyszłam za mąż, zaraz wracam, czy Kochać można byle jak, albo na przykład Bądź mężczyzną. Maria Czubaszek zmarła 12 maja 2016 roku. I jeszcze jedna data, na koniec, w 1942 roku w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka zginęła Edyta Stein, filozof. W 1921 roku przeszła ona z judaizmu na katolicyzm, a następnie wstąpiła do zakonu karmelitek bosych w Kolonii i beatyfikowano ją w 1987 roku. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy kalendarz i daty z nim właśnie związane. Mamy 28 minut po godzinie 5, a to oznacza, że już za kilka minut przedstawimy Państwu dzisiejszą prognozę pogody. Gondole z lampionami śpiewają gondolierzy, szczęśliwie zakochani śpiewają o miłości, za łukach echo gra. Wisła, rzeka Za nami rzeka Wisła, a przed nami prognoza pogody. Jak informuje IMGW, wschodnia połowa kraju pozostanie w zasięgu wyżu z nad Rosji, a z południowego zachodu napływać będzie już upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. I tak też w zachodniej połowie kraju oraz w Karpatach zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami będzie też przelotnie padać. Możliwe są też burze, również z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 28 stopni na krańcach wschodnich i północno-wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim, 33 stopnie w centrum, aż do 35 stopni na zachodzie. Chłodniej będzie na wybrzeżu, od 23 stopni do 25. Wiatr będzie wiał w całym kraju słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, tylko na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu północno-wschodni. W czasie burz będzie wiało mocniej, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie powoli spadać.

mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Queen i Bohemian Rhapsody, za którą to piosenkę bardzo dziękuję pani Kasia, która, jak mówi, głośnik miała odkręcony już na maksimum i melduje, że jest obecna w drodze do pracy. Bardzo pozdrawiamy panią Kasię. Napisała też do nas pani Ewa z Emiratów, pozdrawia z Abu Dhabi i chciała dorzucić swój głos w sprawie humidity, czyli właśnie wilgotności. Choć mieszkamy w pustynnym kraju, to wilgotność na poziomie 95% nie jest nam obca. Teraz w Emiratach, a przynajmniej w Abu Dhabi, jest sezon na wilgotność, więc uczucie natychmiastowej sauny po wyjściu w temperaturze ponad 40 stopni i wysoka właśnie wilgotność są gwarantowane. Pozdrawiam pani Ewa. Jeśli chodzi o humidity, to pan Stefan z kolei dodaje, że w naszym rodzimym Mielcu, o właśnie, na polu za oknem gorąco, 18 stopni bez prefiksu, no to nie takie gorąco, panie Stefanie. I właśnie humidity na poziomie 77%. Słońce wstało i panoszy się na nieboskłonie. Komu przeszkadzało skrobanie szyb? Pyta pan Stefan. Jeśli chodzi o prognozę pogody, no to będzie ona niestety, no dla tych wszystkich z państwa, którzy wolą skrobanie szyb, chyba dzisiaj ta prognoza pogody będzie niezbyt optymistyczna, ponieważ aż do 35 stopni będzie się temperatura wznosiła, słupek rtęci. A my jeszcze teraz, żeby nieco odejść od tej właśnie tego gorącego powietrza, które czeka nas dziś już w południe, to jeszcze wrócimy do jednej tylko daty z kalendarza muzycznego. W 1994 roku, proszę państwa, podczas akustycznego koncertu w jazzowym klubie Akwarium zespół Wilki otrzymał platynową płytę za album Przedmieścia. Koncert został zarejestrowany i 14 października 1994 roku wydany jako płyta Acousticus Rocus. No to teraz Wilki. Thank you. zabije nocy, nie zabije nocy. Żagle kryształowe, złote statki pełne złotych mew. Znów nie zabije nocy, nie zabije nocy, nie zabije nocy. To wilki i nie zabije nocy, choć ta noc już chyba się dawno skończyła, ponieważ od ładnych kilkudziesięciu minut słońce jest już na horyzoncie i będzie to słońce dzisiaj mocno dawać się nam we znaki. Jest 10 minut do godziny 6, a to oznacza, że teraz czas na nasz cykl Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zapraszam, Korneliusz Pacuta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Na tegorocznym pikniku country w Mrągowie była też bardzo dobra kapela polska, Kraków Street Band, którą być może Państwo znają, jeśli byliście w Krakowie. Czasem można ich spotkać grających na rynku, bo nazwa pochodzi właśnie od tego, że najpierw grali sobie dla publiczności, a nie w salach, nie w wielkich halach, tylko po prostu do tej, która przechodziła. Mają bardzo wielu fanów, wygrali też jakiś turniej telewizyjny. W związku z tym można powiedzieć, że kariera przed nimi, bardzo zasłużona zresztą, dlatego że Łukasz Wiśniewski i jego koledzy to po prostu znakomita kapela. O tym się za chwilę Państwo przekonają, bo oni łączą elementy bluesa, country, rocka, folku. No jest to po prostu muzyka zwana Amerykaną. Śpiewają po angielsku. Oto z nowej płyty, która się nazywa Going Away, utwór pod tytułem Fluke, napisany przez zespół, jeśli chodzi o muzykę, i Tomasza Kruka, dobrzystę grającego w tym zespole, tekst angielski on właśnie popełnił. I to jest o tym, że może będę miał takie szczęście i szczęśliwy przypadek zdarzy, że osiągnę taki wielki sukces jak ty. success story, I'll figure it out. So you don't have to worry, I've been crossing the same river over and over again. The flow keeps pushing me back to where I began. Oh, it's a crazy ride, and it only lasts a blink of an eye. Just slow down, and you only ride it just one time. It's a crazy ride, and it only lasts a blink of an eye. Just slow down, and you only get to ride it just one time. So much I wanna do before I go. I will be getting chances when I come down below. Oh, it's a crazy ride, and it only lasts a blink of an eye. So slow down, and you only ride it just one time. It's a crazy ride, and it only lasts a blink of an eye. So slow down, and you only get to ride it just one time. Korneliusz Pacuda. Następnym razem usłyszymy się z Korneliuszem Pacudą i jego propozycjami z kącika country już jutro, tuż przed godziną 6:00, także w budziku. Ja Państwu już powoli będę dziękować za dziś, za te 2 godziny spędzone właśnie razem z Państwem w audycji Trójkowy Budzik. Usłyszymy się jeszcze jutro, tuż po godzinie 4:00. To będzie moja ostatnia audycja w zastępstwie Piotra Łodyja, który, przypomnę, odpoczywa cały czas i wróci do Państwa z energią i na pewno będzie wyspany już w poniedziałek. Ja się żegnam. Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Była z nami także pani Ewa Wichrowska, która program zrealizowała. A przed nami zapraszamy do Trójki, w którym to powita Państwa Christian Hanke. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona.